Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska-Przeszmowska zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie w siedzibie PiSu już zakończone, ale na razie nie wiadomo czym. Kijów zaniepokojony ostatnimi wypowiedziami polskich władz dotyczącymi Ukrainy. Prezydent Poroszenko proponuje prezydentowi Dudzie konsultacje w tej sprawie. Minister zdrowia krytykuje medyków za dzisiejszy dzień bez lekarza. Zaczęło się po 16 i zakończyło kilkanaście minut temu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej spotkali się liderzy partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, czyli PiSu, Porozumienia i Solidarnej Polski. Tematem spotkania miała być zapowiadana przez premier Beatę Szydło rekonstrukcja rządu, a raczej kwestie strukturalne niż personalne. Na razie nie wiadomo nic o przebiegu tego spotkania. Petro Poroszenko domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Ukraiński prezydent deklaruje, że chce, aby problemy między oboma krajami zostały rozwiązane w cywilizowany sposób. Chodzi m.in. o niedawny pobyt szefa polskiej dyplomacji we Lwowie i jego wypowiedzi. Witold Waszczykowski mówił, że wśród ukraińskich elit panują antypolskie nastroje. Jak oświadczył rzecznik prezydenta Ukrainy Swiatosław Cechołko, ostatnie głośne wypowiedzi polskich władz dotyczące Ukrainy wywołują w Kijowie poważne zaniepokojenie i nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Jak dodał, w celu uniknięcia eskalacji napięcia oraz wzmocnienia strategicznego partnerstwa, Petro Poroszenko inicjuje nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Ma to, jak czytamy w oświadczeniu rzecznika ukraińskiego prezydenta, przyczynić się do rozwiązania problematycznych pytań w europejski i cywilizowany sposób. Swiatosław Cechołko przypomniał i potwierdził niedawną deklarację ukraińskiego MSZ, że w szeregach ukraińskich władz nie ma osób o poglądach antypolskich. Wczoraj prezydent Andrzej Duda oświadczył, że oczekuje od ukraińskiego prezydenta i premiera, że ludzie głoszący poglądy antypolskie nie będą zajmowali ważnych miejsc w ukraińskiej polityce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki minister zdrowia, który komentuje dzisiejszy protest lekarzy w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Każda akcja obliczona na pogorszenie opieki nad pacjentami to skandaliczne łamanie podstawowych zasad etyki lekarskiej. Pacjenci nie mogą być zakładnikami jakichkolwiek sporów. Tak Konstanty Radziwiłł mówi o dniu bez lekarza w tej placówce. Ze 189 lekarzy i 187 rezydentów zatrudnionych w szpitalu około 100 osób wzięło dziś urlop na żądanie. Odłożono planowe zabiegi i przyjęcia. Szpital pracuje w trybie dyżurowym. Ale, jak zapewniają lekarze, nikt w wyniku ich protestu nie ucierpiał i nie ucierpi. Żądania medyków nie zmieniają się. Chcą przede wszystkim zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, poprawy warunków pracy i podwyżek. Rząd obiecał ostatnio lekarzom 6% PKB na ochronę zdrowia do 2025 roku. Dziś Sejmowa Komisja przyjęła rządowy projekt. Dodajmy, że na podobne formy protestu jak lekarze w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie zdecydowali się dziś także pracownicy szpitali w Łodzi i w Grudziądzu. Przyjęta przed 2 laty ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych funkcjonuje źle, ocenia NIK w najnowszym raporcie na ten temat. Według Izby regulacje prawne nie zwiększyły ochrony tych zwierząt. Na bałagan w rejestrach, do których wpisywani są prowadzący badania na zwierzętach, narzekał Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w NIK-u. Rejestr lekarzy weterynarii był niespójny z rejestrem prowadzonym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski przekonuje jednak, że polskie regulacje prawne są dobre, zwierzęta wykorzystywane do badań są chronione, a tego typu doświadczeń nie wykonuje się w Polsce dużo. To są bardzo kosztowne procesy badań prowadzonych na zwierzętach i w Polsce tych badań prowadzi się stosunkowo niewiele. Otwierają się nowe zwierzętarnie w dziedzinach poza stricte weterynaryjnych, na przykład na uniwersytetach medycznych. Według raportu NIK-u w 2015 roku do badań naukowych wykorzystano w Polsce ponad 174 tysiące zwierząt. Już można oglądać w Warszawie wystawę 100 lat komunizmu, zbrodnia bez kary. Ekspozycja otwarta dziś w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest poświęcona ofiarom i bohaterom antykomunistycznego oporu. Dyrektor Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci Arkadiusz Gołębiewski mówi, że zbrodnie komunizmu w Polsce nie zostały do tej pory rozliczone, a skutki komunizmu odczuwamy do dzisiaj. Nazwy utrwalacze władzy ludowej, mordercy, komuniści, bolszewicy przez lata byli i są patronami szkół, są bohaterami wielu lokalnych wydarzeń, które odbywają się, akademie, są ulice, aleje, które ciągle coraz mniej, jednak ciągle gdzieś mentalnie to w naszych głowach gdzieś jest. Wystawa przypominająca ofiary rewolucji bolszewickiej przypomina także postacie, które sprzeciwiły się komunizmowi. Wśród nich są święty Jan Paweł II, Pius XI, marszałek Józef Piłsudski, ksiądz Jerzy Popiełuszko czy Fiodor Dostojewski. To był serwis Trójki.

listening. I can bring back, back, back memories when my daddy took me to rave, rave parties. Od rejwu i od zespołu Coast zaczynamy naszą drugą godzinę programu alternatywnego. Ta godzina będzie przede wszystkim wypełniona dźwiękami elektronicznymi. Oczywiście będą od nich wyjątki, bo trzymanie się sztywno jakiejś zasady byłoby nudne. W tej godzinie także otworzymy naszą płytę tygodnia, bo mamy ją. Singlem tygodnia jest nowe nagranie dziewczyn z zespołu LOR, a płyta tygodnia wyszła spod rąk, uszu i serca zawodnika niezwykle doświadczonego. Trudno nawet już policzyć te płyty. Zresztą ten album ukazał się pod koniec września 2017 roku, ale teraz zwracamy na niego uwagę i właściwie przypominamy go na antenie w związku z nadchodzącymi koncertami. Soon as it ever was, long as you get a buzz, hear my voice, and you get a buzz, get on the bus, you're feeling us. Soon as it ever was, feel like I might kill. Soon as it ever was, see I like real. Soon as it ever was, long as you get a buzz, hear my voice, and you get a buzz, get on the bus, you're feeling us. She's that light, don't light, don't that light, boom, light, boom. I stay at home, cause you're light, boom, light, boom. She's that light, don't light, don't that light, boom, light, boom. I stay at home, cause you're light, boom, light, boom. Я тебе щекол, что ли? Я тебе щекол? Хватит дергать меня за извилины, я думал, ты со мной вдоль. Как насчет этого? Нахер твой шмот, смотри, в каком мире мы, блядь, я там бой боли. Я тратил бы миллиарды на тебя, если бы были бы, падай за мой столик. За мой столик. Жми на мне под столик. Жми на мне под столик. Двигай на повторе, пруха дворик. Жду эту кралю как праздник. Я в хлам онит, она игнорит. Эта сука меня просто дразнит. Выносит мне мозг и позорит. Я говорю себе, это же классик. Да ты, блядь, гонишь, как хочешь, но ведешься как восьмиклассник. Soon as it ever was, long as you get a buzz, hear my voice, and you get a buzz, get on the bus, you're feeling us. Soon as it ever was, feel like I might kill. Soon as it ever was, see I like real. Soon as it ever was, long as you get a buzz, hear my voice, and you get a buzz, get on the bus, you feel that light, light, light, that light, boom, light, boom. I stay at home, cause you light, boom, light, boom. She's that light, light, that light, boom, light, boom. I stay at home, cause you light, boom, light, boom. Z Same It Was Ever Was. To triki ze swojej najnowszej płyty Ununiform, płyty, która oficjalnie ukazała się 22 września. I to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym w nadchodzących dniach. O tym albumie zresztą wspominaliśmy już, o wyprawie, której jest zapisem, o gościach w związku z tym, którzy na tej płycie się pojawiają. I o tym pewnie więcej opowiemy jutro. Dzisiaj pytanie dla tych, którzy chcieliby album Ununiform wygrać. Jaki tytuł? Nie jaki tytuł. Kto gościnnie występuje w utworze, który na albumie zatytułowany jest Running Wild? Kto gościnnie w tym utworze występuje? 2 2 7 3, czekamy na poprawne odpowiedzi. Bartek czeka i czekają też płyty tygodnia. Ale nie pytam bez powodu właśnie o ten utwór, ponieważ Running Wild z najnowszej płyty Trickiego doczekał się remiksu i ten remiks przygotował nie kto inny jak Wojtek Urbański. Jeżeli jesteśmy gotowi, to możemy posłuchać, jak ta wersja Wojtka brzmi. Seeping down, deep in down in me. Holding on, cause I can hardly breathe. Stuck and now, silence brings me sleep. I'm yearning for a hunger in my dreams. Yeah. We are young, but we are free, but we don't know how we are meant to be. If we are meant to see all this trouble in my mind. Heart is searching far and wide. W oryginale to nagranie Running Wild można znaleźć na płycie najnowszej Trickiego. Ununiform to jest album. Gościnnie Mina Rose wystąpiła w tym utworze, ale ta wersja świetna, która pojawiła się przed chwilą na antenie, to był remix w wykonaniu Wojtka Urbańskiego. No wielkie brawa i gratulacje dla remiksu i także dla tych, którzy w naszym konkursie brali udział. Minę wskazali jako pierwsi poprawnie. Piotr z Gdyni, Elwira z Warszawy. Gratulacje. Płyta tygodnia do was pędzi lub też inaczej się przemieszcza. Wspomniałam, że akurat teraz rozgryzamy nową płytę Trickiego, ponieważ artysta przyjeżdża do Polski. To są koncerty w Warszawie 20 listopada. Z tego co wiem, ten koncert jest wyprzedany. 21 Centrum Kultury Zamek, 22 Kwadrat w Krakowie i 23 Wrocławskie Centrum Kongresowe. Wyprzedany, ale my możemy zaproponować ostatnią sztukę na koncert Trickiego w Warszawie w klubie Niebo, a także znajdzie się coś dla tych, którzy mieszkają w Poznaniu. 2 2 7 3. Bartek tym razem rozdaje bilety. Zapada w głowę ta muzyka. Mary Epworth, to jest siostra Paula Epwortha. Jej druga płyta zadebiutowała w roku 2012, niedawno w 2017 wydała drugi album i gdyby ktoś szukał takiego utworu, to Bring Me The Fever. To właśnie ta kompozycja na naszej antenie wybrzmiała. A skoro mamy sprowadzić, czy też przyprowadzić gorączkę, to proponuję, żeby to była szwedzka gorączka. Zaraza ze Szwecji, która świetnie i naprawdę skutecznie podbija wiele osób. Fever Ray. Right, the time is right, the time is right. But I don't know about you, I don't know about you. Let's find out what you are about, what's hidden in there, what you got for me there. I don't know about you, know about you. I don't know about you. About You, Fever Ray ze swojej najnowszej, z nienacka wydanej na razie cyfrowo wersji. Ta fizyczna nadejdzie dopiero w 2018 roku. Pewne skojarzenia pewnie są bliskie wielu osobom, czy też podobne. Bjork także zapowiada nowy album. 24 listopada ta nowa płyta ma się pojawić. Być może także pojawi się wcześniej, bo jak wiadomo, z tymi dziewczynami przede wszystkim nic nie wiadomo i na tym polega cały urok kontaktu z nimi. Od czasu do czasu lubię przypominać w programie alternatywnym utwory, które na antenie pojawiają się za sprawą innej audycji, audycji nocnej, PS. W ostatniej wyciągnęłam z mroków sprzed lat grupę How to Destroy Angels i myślę, że warto ten utwór przypomnieć. Ocean, oh, How to Destroy Angels, grupa tworzona przez zawodowców muzycznych, ale także wiedzących, jak pisać muzykę do filmu. Atticus Ross, Trent Reznor, dwa nazwiska tylko przywołuję, oczywiście nie wszystkie. Ice Age w remiksie Deadmau5a, to też pewnie jest istotna informacja. Skoro zrobiło się filmowo i muzyka jest ważna, to teraz zapraszam do świata, który nazywa się Hawkins. Walking in Hawkins, Kylie Dixona i Michaela Steina. Muzyka stworzona oczywiście z myślą o serialu Stranger Things. Druga część obejrzana chyba przez wszystkich. Przeze mnie nie i to jest właśnie ciekawy eksperyment. Czy da się muzykę pomyślaną pod obraz oddzielić i potraktować jako oddzielną wartość. W każdym razie ścieżka dźwiękowa do drugiej części serialu ukazała się już i można jej słuchać, można z nią robić różne rzeczy. Kiedy to było? W zeszłym roku na festiwalu Unsound panowie mierzyli się z pierwszą częścią tej muzyki i oczywiście innymi własnymi kompozycjami i z obrazami, które na scenie wykonywali i próbowali łączyć. Bartek tutaj szepcze mi na ucho, że kiepsko im to wyszło. Ja nie byłam aż tak rozczarowana jak ty, Bartku, prowadząc naszą dyskusję ze słuchaczami, także będącymi świadkami. W każdym razie teraz nagranie, przy którym już obrazy w głowie mam. Thank you. Kyle i Michael, którzy nie są tak naprawdę dużo starsi od aktorów tak wspaniale niosących serial Stranger Things. Nie są dużo starsi, ale przede wszystkim dzielą wspólne zainteresowanie filmami z lat 80. No i w ich przypadku rzecz jasna ścieżką dźwiękową do powstających wtedy seriali, filmów i muzyki, którą w ich twórczości teraz po latach ponownie można usłyszeć. A propos muzyki i tytułów, to spis na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne, także na Facebooku, gdzie PS gra, a ja, czyli PS, Agnieszka Szydłowska, mówię już do usłyszenia, także w imieniu Bartka Gila i Zofii Kruszewskiej, która audycję zrealizowała. Na zakończenie dzisiaj dama. Dama ukrywa się od wielu lat pod pseudonimem Chloe i to właśnie do niej należy ostatnie słowo. Oh, Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pan Verlogo ciężalej niechętnie podniósł się z kanapy, otworzył drzwi do kuchni, żeby wpuścić więcej powietrza i w ten sposób odsłonił oczom zebranych Stevie'ego, siedzącego przy sosnowym stole bardzo grzecznie i spokojnie i rysującego koła, koła, koła. Niezliczone koła współśrodkowe i mimośrodkowe. Oślepiający wir kół, który splątanym mnóstwem powielanych krzywizn, jednolitością form i bezładem przecinających się linii sugerował obraz chaosu kosmicznego, przedstawienie rzeczy niewyobrażalnych. Artysta nie obrócił nawet głowy. Całą duszą przykładał się do swojej pracy, aż plecy drgały mu z napięcia, a chudy kark z głębokim rowkiem u podstawy czaszki wyglądał tak, jakby miał za chwilę pęknąć. Odcinek 10. Zdziwiony pan Verloc, chrząknąwszy z dezaprobatą, wrócił na kanapę. Aleksander Ossipon wstał. Bardzo wysoki, pod niskim sufitem, w swoim wyświechtanym ubraniu z granatowej serży, otrząsnął się z zesztywnienia spowodowanego długim bezruchem i spacerowym krokiem poszedł do kuchni, żeby spojrzeć Stevie'emu przez ramię. Wróciwszy, orzekł tonem wyroczni. Bardzo dobre, bardzo charakterystyczne, zupełnie typowe. Co jest bardzo dobre? Mruknął pytająco pan Verloc. Tamten wyjaśnił niedbale, z odcieniem pobłażliwości w głosie i ruchem głowy w stronę drzwi. Typowe dla tej formy degeneracji. Mówię o tych rysunkach. Nazwałbyś tego chłopca degeneratem, tak? Wymabrotał pan Verloc. Towarzysz Aleksander Ossipon, przezwany doktorem, eks-student medycyny bez dyplomu, potem wędrowny prelegent, wygłaszający w stowarzyszeniach robotniczych odczyty o socjalistycznych aspektach zdrowotności, rzucił skromnemu słudze co najmniej dwóch ambasad spojrzenie pełne owej nieznośnej, beznadziejnie zarozumiałej wyższości, którą tylko obycie z nauką pozwala żywić wobec tempoty zwykłych śmiertelników. Naukowo można by go tak nazwać. I to nawet doskonałym typem tego rodzaju degenerata. Wystarczy spojrzeć na płatki uszu, jeżeli czytałeś Lombrosa. Markotny pan Verloc nie podniósł wzroku utkwionego w guzikach kamizelki, ale policzki zabarwił mu lekki rumieniec. Ostatnio nawet najdalsze pochodne słowa nauka, terminu samego przez się nieszkodliwego i o nieokreślonej treści, miały osobliwą moc wywoływania w jego umyśle zdecydowanie przykrej wizji pana Wladimira, jak żywego. Zjawisko to, zasługujące by zaliczyć do dziwów nauki, budziło w panu Verlocu stan lęku i krańcowej irytacji, zdradzającej tendencję do wyrażania się w gwałtownych przekleństwach. Nie powiedział jednak nic. Tym, który przemówił, był Karl Jund, nieprzejednany do ostatniego tchu. Lombroso to osioł. Towarzysz Ossipon zareagował na to wstrząsające bluźnierstwo strasznym, nieprzytomnym spojrzeniem, a tamten, którego zgasłe, pozbawione blasku oczy pogłębiały jeszcze czarne cienie pod wielkim, kościstym czołem, wybełkotał. Widziałeś kiedy podobnego idiotę? Dla niego przestępcą jest więzień. Proste, nie? A co z tymi, którzy zamknęli go w więzieniu? Wtrącili go tam siłą? Właśnie, wtrącili go tam siłą. I co to jest przestępstwo? Czy on to wie? Ten kretyn, który zrobił karierę w tym świecie na żartych głupców, przypatrując się uszom i zębom gromady biednych, pechowych nieszczęśników? Zęby i uszy piętnują przestępcę? A co z prawem, które piętnuje go lepiej jeszcze, z tym pięknym żelazem do wypalania piętna, wymyślonym przez sytych dla obrony przed głodnymi. Rozpalone do czerwoności, przystawia się je do ich podłej skóry, tak? Nie czujesz, nie słyszysz z tego miejsca, jak gruba skóra ludu przypieka się i skwierczy. Tak się robi przestępców, żeby wasi lombrosowie mieli o czym pisać swoje głupstwa. Po twarzy towarzysza Ossipona przebiegł skurcz irytacji. W takim razie nie warto nic robić. Nie warto. Tego nie mówię. Zaprotestował łagodnie Michaelis. Przygotowywanie się do przyszłości jest konieczne. I zgadzał się, że wielka przemiana może nadejść w burzy rewolucji. Twierdził jednak, że propaganda rewolucyjna jest robotą delikatną, wymagającą wysokiego stopnia świadomości. Jest wychowywaniem przyszłych panów świata. Pragnął, by wysuwała swoje zasady ostrożnie, nieśmiało nawet, ponieważ nie wiemy, jaki skutek może wywrzeć jakakolwiek konkretna zmiana ekonomiczna na szczęście, moralność, intelekt i historię ludzkości. Historię bowiem tworzą narzędzia, nie idee. I wszystko zmienia się pod wpływem warunków ekonomicznych. Sztuka, filozofia, miłość, cnota. Nawet sama prawda. Węgle na palenisku usunęły się z cichym trzaskiem i Michaelis, pustelnik, wizjoner na więziennej puszczy, wstał z impetem. Sapał żarliwie. Przyszłość jest równie pewna jak przeszłość. Niewolnictwo, feudalizm, indywidualizm, kolektywizm. To jest stwierdzenie prawidłowości, nie puste proroctwo. Pogardliwe wydęcie warg towarzysza Ossipona podkreśliło murzyński typ jego twarzy. Bzdura. Powiedział dość spokojnie. Nie ma żadnej prawidłowości ani pewności. Do diabła z propagandą. To, co ludzie wiedzą, nie ma znaczenia. Choćby ich wiedza była nie wiem jak ścisła. Jedyną ważną dla nas rzeczą jest stan uczuciowy mas. Bez uczucia nie ma działania. Przerwał na chwilę, po czym dodał ze stanowczością. Mówię teraz do ciebie naukowo. Naukowo. Co? Co powiedziałeś, Verloc? Nic. Warknął z kanapy pan Verloc, który sprowokowany dźwiękiem obmierzłego słowa zaklął był tylko. Rozległ się teraz jadowity, niewyraźny bełkot starego terrorysty. Wiecie, jak nazwałbym obecne warunki ekonomiczne? Nazwałbym je kanibalistycznymi. Takie właśnie są. Karmienie swoich chciwości drgającym mięsem i żywą krwią ludu. Nic innego. Pan Verloc odprowadził gości do wyjścia z gołą głową w rozpiętym płaszczu, z oczami utkwionymi w podłodze. Zamknął za nimi drzwi z hamowaną gwałtownością, przekręcił klucz w zamku i zasunął rygiel. Nie był zadowolony ze swoich przyjaciół. W świetle filozofii zamachów bombowych głoszonej przez pana Władimira wydali mu się beznadziejnie nieprzydatni. Ponieważ rola pana Verloca na rewolucyjnej arenie politycznej polegała dotychczas na obserwowaniu, nie mógł od razu, czy to we własnym domu, czy na większych zebraniach, przejść do inicjatywy w działaniu. Musiał być ostrożny. W słusznym oburzeniu człowieka dobrze po czterdziestce, zagrożonego w tym, co ma najdroższego, w swoim spokoju i bezpieczeństwie, z pogardą mówił sobie, że niczego innego nie można było oczekiwać od takiej bandy, od tego Karla Junta, tego Michaelisa, tego Ossipona. Joseph Conrad, tajny agent, w tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku.